همه شب مشو از نظرم که من امشب نبودم ببرم نبودم ببرم بازم شب چون من ای محسر گردانی سرگردان چون عشاق بی سامانی گه پیدایی گه پنهانی گه پیدایی گه پنهانی گه پیدایی گه پنهانی سرگردان چو عاشق بی سامانی جه پیدایی جه پنهانی نشانی از مه من به چهره تو جه پنهانی.